الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذاب القبر حق رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان لرو مخنا الحمدللہ خبرہ دا عذاب قبر شروع وا چی عذاب دا قبر حق دے آزمونگا استاسو پا ایمانیاتو کے دام داخل لے چی مونگا پا دی ایمانو ساتو عذاب قبر منل پدیبان ایمان روڑل دا دا مومن صفت دے او دا قبر دا جزا او دا سزا نا انکار کول پدیبان سڑے دا اسلام دا دائرے نبار کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خپل امت تا دا عذاب دا قبر داغی دا جزا او دا سزا خبردارے ورکڑے او گرد دا سے مسائلو چی قبر کی جزا و سزا شتا حساب و کتاب شتا دا قبر دا راحت و دا غمون و اعتبار دا اعمال و پلحاظ سردے دا سے خبرو اور ادو مقصد داوی چی زمونگا استاسو پا زندگی کی انقلاب رش زمونگا اعمال نیکشی اخلاق مو نیکشی دا قبر و دا آخرت فکر مونگو تاو سر پیدا شی یو صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وی مونگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو فی حائط لبن النجار پا یو باغ کی چی دا باغ دا بن النجار قبیلے دا مدینہ منورہ کی او قبیلہ و مسجد قبا سرنیز دی مسجد قباء و مسجد الجمعہ پا منس کی بنو النجار قبیلہ اولاد نبی علیہ السلام ماما خیلی مو او نبی علیہ السلام دا خپل خچری دا پاسو و ایمونگا ورسرو ناسا پی اغا خچری ٹوکو نکل لگا اس خرا اخزن وقت کی اتری گی او دا سی اوی ریدہ اتری دا چی ان قریب وے چی دا شان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غرزو لے ناسا پی چمونگا وقتل نوراوی و اشپاد یا شک دراوی راغلے یا پینزو یا سلور قبرنو ناسا پی جمگو قتل لشپاد یا پینزو یا سلور قبرنو دا اللہ دا حبیب اغسور لئی دا آغی سر اوترے دا او ان قریب ویچ اغی دا سور لئی دا شانا دا آغی بدن مبارک کتا غرزی دلے نبی علیہ السلام وی من یعرفو اصحاب هذه القبور وی سوک در کشتا چی دا قبرنو والا پی جنی دیتا وی دا اللہ حبیب عالم الغیب ندے حاضر و ناظر ندے کم کسان چی وی لکتا اس تمخ کی جمعو کی تیر شل چی دا سوال جواب پا وقت کی سورت مبارکات دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر تا حاضرو لشی نبیاد اللہ حبیب سنگ وی چی دا قبرن والا سوکشا جی پی جنی من یعرف اصحاب هذه القبور صحابہ کرام و توی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی تاسو کی سوکشا جی دا قبرن والا پی جنی فقال رجل انا یو کس پکیوی آوزے پی جنی نبی علیہ السلام چکل قبر کی سوال جواب لا حاضر ہے دن بیولی تپوس کرو دس یہ واقعار آگلی یو بڑی زنانا وگر دی جماعت خدمت دیر لوی شہر ہے اللہ زمان و استاسو پا نصیب کی دی جماعت خدمت راولی خالص دا اللہ در ازاد پار جماعت جارو کول دی جماعت انتظام کول دیکی دا ہر سے خیال ساتل دادن ایک بخت و خلقو پا نصیب کی رازی نیو بڑی زنانا و انتہا عمر ترسیدلی و داغی کار داو چی مسجد نبوی بے جارو کولو مسجد نبوی بے جارو کولو آدم الممنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ سروا پکور کی کیناستا آو چی کلب کیناستا یو شیر بیوی وی بے یوم الوشاح من تعاجیب ربنا علا انہو من بلدت القفر انجانی یوم الوشاح من تعاجیب ربنا علا انہو من بلدت القفر انجانی وی بے دکا مربند رکی دو غورز زما دا رب دا عجیب و نعمتن ندا زید کفر دا وطن و دا ملک نخلاسکم نیوزن ورطا ام المومنین وی چی تکینی و دا شیر وی دا سیدی آغی ورطا ویز کافر و مود چا سر خدمتگار و وینزو آغی وادو دا آغا ناوی کمربندو ناغا رکسو اکثر غلا خلق غریب سری روارے وی دا تا پٹ کرے وی زما تالاشی کولا او دی که غا کمربند سور گنتے ہو نو تپس پی چا تخیال کرے چی غو خدا نو پنجو کی اچت کرے دیا چی اچت کرے دے او پتہ اور لگی دلی چی دا خو غو خدا نو وی زما تالاشی کولا غیر او غرزو لو نما ورطوی گورا تاسو زبد نامولم او استاسو دا ناوی کمربند آغا یو مارغا و تپس اڑے نزت خپشو خبکان سر چراتلا نو دا سید الکائنات خدمت تا اللہ رو رسول و ایمان ورت نصیب کل اللہ چاہ سر دا خیر سیرا دو دری ابو حریر رضی اللہ عنہ دا ایمان بارک کی راضی چی اوخ تی رکشو ہے دا آغا اوخ پا لٹولو کی مدینی تو یہ بیتر آغے اوخ پا زی پاتشو او اللہ ورتا خدمت و غلامی دا سید الکائنات نصیب اوخی پزے پر نو دغی بڑھائی با بیا جماعت جارو کولو دالشپی بیمار اشوا او صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوئی دشپی دفن کا دشپی دفن دا شرعن درست اور کی ہوئی چدا تیار دا د یہودیان و دشمنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہ رسی مونگا تکلیف نہ ورکو پخپل جنازہ مو کا او بڑھائی دفن کا ساری جنبی رہ السلات السلام راغے یاد و ساتائی پیغمبر سرد الویشان عالم الغیب نی پیغمبر سرد الویشان حاضر و ناظر نی نبی علیہ السلامی بڑھائی سشوا اس چے قبر کے حاضری کی خدا کو تپوس نو پکار چے ہر زے کے عالم الغیب و حاضر و موجود دے تپوس نو پکار صحابہ کرام عورتوں چ قربان آ خبیگا بیمار شوی وا وفات شوی دا او منگ جنت البقی کی دفن کرے مشکات شریف کی حدیث تے نور و کتابوں کی مراغلے دا اللہ حبیب وی دلونی علی قبرها راشی ماتے قبر خیئی عالم الغیب چیوینا غلب یاد قبر دا خول ضرورت نہیں دا اللہ حبیب وی دلونی علی قبرها مات داغی قبر خیئی اور آگے قبر سر نبی علیہ السلام ادرے دو جنازے ہوگا داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت او بیا علماء لکلی چہ داد نبی علیہ السلام معجزہ و آگے زنانت وی کم عمل لد نجات مندو تال اللہ پا کم عمل بخنو کدا گو ریاض ساتھ ہی زمون یو عالم ہو آگے بوی دی ٹول عمر کی پا یو عمل با اللہ راضی کی یو آبا دا بخنے سبب جوڑے خواہ کم نے داغے پتن لے موز بم کے روج بم نسی جہادو نبکے زکاة بور کے حج بکے خوچر تیو ورو کے گنتے عمل بای اللہ با راضی شیو با دی بخی آگا کم دے داغے پتن لے لکا مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہو پخپل کتاب کی ذکر کری باز خلق کو گورا یو بدکار زنانا و ٹول عمر بدکاری کرے وا حدیث تے اگر کتاب کے ذکر کرے آئیو زنانا چرا لگا سپے دے کوئی سراو دے تن دے دے وجہ نا پہارو چکونے لگے آو پا کوئی نا رسائشتا نا بوکشتا تو نمر دغی زنانا بدکاری کرے زر زر اخپل لپٹا ٹوٹے ٹوٹے کا آو یو بل سر اوتلا دا رسائی تے جوڑا کا آو دا پانی نے دا بوکے کارو آغست آواز پہ مور کو پاغی اللہ دا ٹول عمر بدکاری اور توبہ خلا و معافی کا نگورے یاد و ساتھی دی ٹول عمر کی بدا سے عمل تو کی کنا ستاب پا خیال کم نرازی ستاب خیال لکھتا باز علماء مبارک کی لکلی چچاورتا ویتا خودیر تصانیف کڑیو دا دی کڑیو دا دی کڑیو آغا ورتا یرس بیکارا لارا وی اورز میں دینی کتاب لکلو مچ راغے او پا کلم کی ناسماوی دے کو جوڑتا گئے دے لکھ صبر مولو کو آغا عمل اللہ تسشو آغا عمل اللہ تقبول و منظور نگر ہر عمل کوئی پا یو عمل با اللہ راضی کی یو دبخنی فیصل بکی خوب سے دلیل شریع نہ دے وی جنید بغدادی رحمت اللہ لے دا وفات نپس بازی موریدان خوب کیوں لے دا اولیاء و عجیب خوب لے نورتے سو شلتا ہوں موریدان ہوں تصوف کار دے کولو دے دن ہر شعبہ کے دے محنت کرے کتابوں نے دے لکلی نو دے نجات سے ذریعے جوڑا شو نو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ورت خوب کی وئی وی غابت تلکل اشارات وفنیت تلکل عبارات وما نفعنی الا رکعات کننا نصلیہا فی الاسحار وی اغٹول کتابون لکل اوٹل خدمتون بیکار لارل اس یو شید نجات ذریعہ جوڑا نشوا وی صرف دشپی پیش منی چی برا پاسی دے وی اصور کاتا مز بمکولو آغا مز اللہ دا نجات ذریعہ گرزولا ہار سلالل وی زائش اس میں پکار رانلل مگر دے پیشمنی اغا سور اکات دے نجات ذریعہ جوڑا شو نو دغ زنانت نبی علیہ السلام موجزتم تے تپوس کئی وے کم عمل دے نجات ذریعہ جوڑا شو نا ورته وی دا الله حبیب د جمعات د جارو کولو د وجنا الله زما بخنوک د جمعات د جارو کولو د وجنا رب العالمین زما بخنوک په کار د چ امت مسلمه د جمعات په صفائی او عبادتولو کی محنت وکي او جمعات آباد دا تبلیغ والا دوستان او مشران وای الب مون کی دینداری راضی لکه زمونږ اجره او دکانونه او کورونه 24 غنټه آباد وی چې جمعاتم 24 غنټه په اعمال باندې آباد شي جمعاتم 24 غنټه سی پدې کې تعلیم او تعلم وی پدې کې د امت فکر وی آرام کې مون جمعات کس مرتن گی ټیم لمو کتلی ډیر کم د الله بندگان وی ګوره زمونږ لپاره بل سناس ته دینی نی دغه د جمعې تقریر وی ایکم باز خلق مز لرازی علام کدا مسئلہ دا خاص کر مذہب حنفی بانے چھے اذان اول سر ہر یو شے حرام شو دی نپس کچا سر خرس کل اذان نپس ہو کوئے غستر پا کم طریقہ چھے دے اسار شدہ حرام دے پا حرام و بس خیر و رس پا حرام و بانے بس خیر منتر و رس بلکہ جمعی تا دو وقتی رات لو سمر لوے جر و ثواب دے علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری اور داد جمعی پا فضائلوں کی مخ کی خطباتوں کی تیرشوی چی پرز دا قیامت با مسلمانان مومنان پا جنت کی دیدار خداوندی کئی دا اللہ دیدار با کئی آگے تا بناس تا سنگئی ویسوک چی جمعی پا رز رنبے راغلے دے با رنبی صف کی کدویم نمبر کے راغلے پا دویم صف کے بھئی کدریم نمبر کے راغلے نو دیدار الہی تا با دریم صف کی وطول نرستو بطول نرستو دیو جن دے دین پکار کے کہ اسڑے سستی کئی آو کپاغی کی تیزی کئی اللہ نہ اس سوک زما عزت مند پٹ نہ اور ان بھی راشی سڑے ڈمبے سفر آگیر کی اور دا مسئلہ جمعے پر اچھی سڑے وقتی اول وقت کی راشی نو عمل نامہ کی دیو اوخ د خیرات عمر ثواب دی کرے اگ پسی بیا دا غوا عمرہ بیا اور پسی دا گڑی عمرہ بیا اور پسی دا سی دا بیزی عمرہ او چکل دین بیان شروع شی نو فرشتی اغد لکلو کتابو نا بن کی او اغیم کتاب اللہ و سنت رسول او ریدو تا غد کی دی نو سمرا ادمائی زتمندو گٹی دی لیکن دینی گٹی چونکی غیبانا دی اغا منتسن کی اغا منتخکاری نا نو اغا نبی علیہ السلام دا قبرنو والا سوک پی جنی او صحابی وی زو وی کل مردی وی دا دا شرک پا زمانہ کی مردی او پا شرک کی مردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی دے امت تا سزا و جزا ور کولشی پا قبر نبج فلولا اللہ تدافنو لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر اللذی اسمع منہو کچرے دا یرنوے چی تاسو با دے حیبت دو جن مڑی نے دفن کوئی نما با اللہ نا سوال کڑے وے تاسو لبے عذاب قبر اور رولے وے لکز چی اورم سید الکائنات موجزہ وے لکز چی اورم نما با اللہ نے سوال کرے وے تاسل بے مورولے وے چی پا دی قبرنو کی دا مردگانو سرسکی او بیا صحابو امونتے مخرو گرزولو ویوی تعوذو باللہ من عذاب النار قالو نعوذ باللہ من عذاب النار قال تعوذو باللہ من عذاب القبر قالو نعوذ باللہ من عذاب القبر وی پناہیو غوالی دا اللہ پنمبانی دا عذاب دا اورنا صحابہ کرام ہوئی نعوذ باللہ من عذاب النار تاسم وی اللہ من پناہی غوار استا پنم دا عذاب دورنا بے دویم نمبر وی پناہی غواری دا عذاب دا قبرنا نمونگا ہوئی مونگا پناہی غواری دا عذاب قبرنا دویم نمبر کی ہوئی تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن پناہی غواری دا اللہ پنم دا اللہ پزاد دا غفتنون چی پوٹی دیو کخکار دی نو صحابہ کرام ہوئی نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن کہ سرگن دی فتنی دیو کہ پوٹی دی من دا اللہ پا ذات عالی سرا پناہی غارو او بیو فرمائل تعوذ باللہ من فتنت الدجال پناہی غاری دا اللہ پا نم دا فتنی دا دجال قالو ندیو نعوذ باللہ من فتنت الدجال پنایو غاڑو مونگ دا اللہ پنم دا فتنی دا دجال دجال او خطرناکا فتنہ نکن اور آگے دا پارا درس کے علاج خول شویو دیر کم بھئی چیب بیگا دا شپی یا دا رضی سورے کا حفیلے دا اللہ باز بندگان شتا چیدہ اللہ و دا رسول خبر واوری نداغی ترغی صبر نکی چی عملی بھی نکڑے خوڑیر دا سیدی چی پیو غوگی اوری او پدی بل غوگی سکے تاسو گو رئی یو علاقہ کی یو مشروی او داغ خبر اکی اسو کی نمانی ناغسکی گی که نغسکی گی او دا غخپل خبری دی بی حرمتی تپوس و پختنه کئی که نکئی نو دا اللہ رب العزت خبری دا اللہ دا رسول خبری چی مونگو تاسو اورو او پاغی پروان لرو نو اللہ لبا غزب و غصور زی که نبورز او اللہ با دی پختنه کئی که نبگی که تد خپل خبری بانی سو گوگ نرپئی او دا خپل بی حرمتی و بی عزتی گنی او دا غی کدی وسوی پختنه کئی نو الله رب العزت بم د دې پختنه کوي خود پختنه لپاره ورځ د قیامت الله رب العزت مقرر کړي ورځ د قیامت الله مقرر کړي نو عذاب قبر دا حق ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کی معجزتن کتره دارنګ یو حدیث د مسلم شریف کې راغلی بخاری شریف هم دا حدیث ذکر کړي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نبی علیہ السلام روته او نور دوش فسامع صوتا یو آواز واوری دو درن آوازو شو لکنن سا دماکم ماکوشی سڑے آواز واوری نو دا اللہ حبیب فرمائل ویدا یہود تا پا قبرونو کی عذاب ملویج یہودیانو تا پا قبرونو کی عذاب ملویج نو زما عزت مندو دا خبری مونگو تا اس تراروانی دام روایاتو کی راغلی ویدا سڑے چی جنتی وی روح علیین مقام تلاڑش نو دا نور ور تراجمش دا چا پلار مخی لاری دا چا مور لاری دا چا رشتہ دار لاری او گیر چاپی رکی رتی واچے لکے او مل مراشی او خلق تی گیر چاپی رکی لی نور تاوی فلانے سنگا او فلانے سنگا او بیا ورت دا نور ہوئی رستڑ راغلے لگا رام لے پریزے نو لغن تی صبر ور لو کی حدیث پاک کی راغلے لغن تی صبر ور لو کی نو چکل پا آرام شی بیا ولو فلانے سنگا نوئی کے چرے اگر مڑی ناولے اخو مڑ دے دلتا تاسلے روح ندر آگلے نو دے پوشی چی دلتا ندر آگلے ناسی جین مقام و جہنم تلار دے باقاعدہ دے دیتا پوسو نہ کئی آورتا ہوئی چی فلانے مڑو یا جو ان لے او دا کارے کول نو گورتا غسڑے مڑشی نو آگا ہوئی چی زمان آگا بچے سنگو وہ یا غیرہ نافرمانے کی نگیا او دا سی کارونے کول ادیو جنے او صحابی دے ناغ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہو چکل شہید شو نو داغ خورے و سجدہ کی بیوی اللہ ما ددا سے عمل نو ساتے چی دخپل ماما مخ کے پی شرمندہ نشو یعنی مو خدا غم نکو جر دا عمل کو او سباب اللہ و رسول واد دے شرمندہ یو داغ ماما شہید شو صحابی ہو ناغ صحابی چی بسجدہ کی پروتو روح المانی وی دا دعا بے کولا اللہ ددا سے عمل نمیو ساتے چی دا ماما روان دے پی شرمندہ و ملامت نشو نو باقاعدہ زما عزت مندو دا مردگان دا یوبل نسکی تا پوسو نکے او دا مردگان گو رے زمونگا استاسو دا خیر خیرات پتا مناس دی دا چا نیکان بچی پاتی وی او اغا منزو نکی تلاوتو نکی خیر خیرات ورکی ناغ مور اپلار لسواب رسی او یل پیلت خوشا لی او دا نور خپی دا مو گو رے چی تاسو رستو زان نسوک پری زی کمونگا تاسو بچی دو وی سیار او دا ٹیوی او دا گمراہی پا ماحول کی پریخی دا غی دا دنیاوی تعلیم غم کو او دا قبر او دا آخرت غم نکو نو سبا ممونگو تاسو پسی سرش سبا غا دا پلار پا لمبولو سکی دا پلار پا لمبولو شرمی دا پلار قبر لپور کزولو شرمی دا پلار پا جنازہ شرمی دیر دا سیدی چا مور او پلار پی دنیای محنت کرو او قرضہ پی پاتے دا او چاور لویلی چاور لویلی جن مونخو پی قرزه دا وی تالی قبر معلوم نده وی خوی درلا یعنی کتی دا قبر ندو بازی او که قبر وی او که تکی و تالی دا قبر ما دا سی دیر شوی پی گئی تا خبر وان دا سی دیر شوی کل ناکل ورد آبازی خلق ورد آواز کوئی خدا دروغ وی زمونگ علاقه کی او جنازه و چمر شو سڑے پاس وی دوی که دا چا پی سوی نزی زمان سو رزی یو کند زنانا آغی ما خود سر دور زر روپی خوی لنبے والا غزوی وی اغنے اغوارا پی دیت خبر آمان زنی اوقاتو کی دا خلق دو کپول دا پارا چیز دا خوڑیر بہادر روارے پاتے دے و بچے پاتے دے مقبرہ کی اعلان شوئے گرے کچھری سیین و مال رسید لی خدا گرے دروغ وی کسور از پست لارے و تاول اوی چاو زمادہ گواہان دی اللہ ما شاء اللہ نیکان بچشتا چی اغای ارس خرسائی خود مور اپلار خرس خلاس ہے ہی لکہ زبیر رضی اللہ عنہ میدان جہاد کی بخاری شریف کی راغلی ولادو بچے ہوئی عبداللہ ابن زبیر ہوئی زیر و غختم ماتے ہوئی بچیا کی دیشی سے شہید شم او که زه شهید شم نو ګوره په ما قرضه نه ګوره د دې د خلاصولو کوشش وکړي. ډېره وغوښتو وایي بچیه زما قرضه به خلاصې او که خلاصولې د نشوانو زما د مولانا به وغواړي زما د مولانا به وغواړي. بیا درېم ځل بچی ته وایي زما مولا پېژني وایي زه داسې چپ غونتې شم وې مالې وې زما مولا او دوس هغه څوک دی چې نن د چا د پاره دی صف کې ولاړم او دا خپل سر ورکوم. زبیر رضی اللہ عنہ گورا دا پاغا شرو مبشرو کرے چدا اللہ حبیب ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و زبیر فی الجنہ رضی اللہ تعالی عنہ. او نبی علیہ السلام دا ہر نبی حواریین و حواری زبیر زما شہزادہ و مخلص دوست کے پیج رہی نو سوک دے زبیر رضی اللہ عنہ. او بچی لدانو ای جزا مرشم بیا با کینی او زما پا قبر با دور نظرانی شکرانی رازی یا با مارا مدد کے را بلی با می او قرضی با دی خلاصیش او دا صحابو قرضیم زمونگو استاسو گنتی نوی جہاد لی راغستی وی او قرضی وی دویش لاکا قرضا و پا زبیر رضی اللہ عنہ بانے آغا دور کی 22 لاکھ درہم 22 لاکھ درہم او جیداد دور پاتے رہے چاپنے دخلا سے دینا. وہ امام بخاری دا حدیث دیر پارا ذکر کرے وی بابن فی برکت مال الغازی باب دے پا بیان دے دیکھے چلا دا غازی او دا شہید پا مال کی برکت اچھا دا زبیر رضی اللہ عنہ سلور بھی بیانے وی تاغ مال کی اللہ دمر برکت اچھول قرضیم خلاصی شوی او دا سلور بھی بیانو پا منز کی اتم عیسی سلور زائے شوی داغینم زرگونا و لکونا جور شوی. نو عرض میں دا کولو زمان عزت مندو چی منگو تاسو سو چکو عذاب دا قبر حق دے چنن منگو تاسو خپل معامل صفا کو ورکت پا دیتا میں چی دا بچے و سبا زمان معامل صفا کئی دا بچی تاسو کتلو دے زمانی بچی نمور اپلار پکار نراز مگر آغا بچی کاغذ دینی علم کو دا اللہ یرے پزرکی دا کم سڑے چی اللہ نے یری گی اغن خطر مکوا وچی او سڑے اللہ نہ نیری گی نو آبا ماو تاو بلچا نسو یری گی کم سڑے چی اللہ نہ یری گی نو داغنہ پو معاملاتو کی میں یری گا لیکن چی او سڑے دا اللہ نہ نیری گی نا آبا دا پلار سا خیالو ساتی دا مور بس خیالو ساتی دا بل رشتدار بس خیالو ساتی بل جمع بانے ماویلی و خبر اگ دی گی چی حاغ بیان او تفصیل بکو چی کمی کی دا عذاب قبر دا کم کم آمالو دا وجن رے عذاب قبر د کوم اعمال د وجه لري ان شاء الله به تفصیلا ذکر کو. او چې ان کې د قران او د الله د حبيب په خبرو کې مونږ او تاسو له نصيحت ته چې مونږ الله نو غواړو چې مونږ له الله د دې دا ورې دو په دې عمل کولو توفیق راځي. امام حافظ ابن قیم رحم الله وايي چې عذاب قبر او عذاب برزخ یو شی دی. عذاب قبر او عذاب برزخ عذاب برزخ وايي پردې لا یعنی بس چی سڑے مرشو پردو لگی دا تد آغا دا عذاب و سزا ننی خبر. قرآن شریف گردا پستر گو نخ کاری عذاب قبر آنی پستر گو لیدے شی که پستر گو دیو لیدنو برداشم نشی کولے آستر گو لیدو سر ایمان بالغیبم پاتر شو. دا فرعون بارکی او دا آغا دا لخکر و بارکی اللہ قرآن شریف کی وی اللہ وی النار یورضون علیہا غدو و عشیہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ اللہ وی فرعون او داغ پا لخ کر سارو مازیگر دا جہنم اور بلیگی او پرز دا قیامت با اللہ وی چور لے وردن نکی علام کی فرعون دزمکی دا پاس پرو تو غور چانو لی دو چکل آغا دریاب کی ڈوب شو کنا بن اسرائیل غریبانان دا سی رولیو چی آغا دوب شو مر شو ایوی نا آمن لدے آغا دا سی تکڑا و لام بورد لچے تبوتے نو ہر شید اللہ دا حکم تا بید اللہ در یاب تا ہوئی وی فرعونو دا دا قوم دا دا نور لخ کر اللہ شمرا غرزوا در یاب تے ہوئی دا فرعون اللہ شبار رو غرزو در یاب بار رو غرزو لبن اسرائیل حکتو چی آو سڑے مر دے یعنی یقین نا رات لچے تبوتے دا سی دا غریبانان نظر او دمر پلکونو ما شمانی دا ایسی کریو زب حکریو اللہ وی الیوم ننجیک ببدن لتکون لمن خلفک آیا الله فرعون ته وي ستا دا بدن نن په یو اوچت ځای باندې راغورځوم چې رستو خلکو له عبرت جوړ شي. رستو خلکو له څه شي؟ له عبرت جوړ شي. دا مشهور عالم لیکلی او نور علما لیکلی، دا محمد تقی عثمانی چې د ضیاء الحق صاحب د وخت نسو شری جج و، لیکن د دې حکومت ډېر احسانات دي او دا د چې هغه اسلامي سرباراه کران فنډ سے ختم کو داغی دا مشر نہ داغ علوم القرآن دے آوئی آچون کی ٹوٹی دنیا کی گرزی دلے او یو سفر نامہ کتاب دے کزان لمواغ سو بہترین کتاب اگر کتاب نم دے سفر نامہ پنزو رکا اللہ ویلو لتکون لمن خلفک آیا چی رستو خلقو دا پارا سے جوڑ شے عبرت ورت جوڑ شے من خلفک آیا چی رستو خلقو دا پارا سے جوڑ شے عبرت ورت جوڑ شے نو عذاب قبر دی تو عذاب برزخ، برزخ مانا دا پردہ، عذاب ملاوی کی خود آگے پفت نہ پوئے گی لگتا اس تمخ کی جمعوں کی تیرشی ہو چدامڑے چپ گوڑی کا نا بخاری شریف رواج تیرے وہی وہی ہلاکت دے چرت میں اڑائی ہو منگ ہوتا سو گرے آواز نہ اور آو کم واؤ رے دن نو مسلب سے بدلے دا با برداشت نکڑے شو منگ ہوتا سو دا منگ ہوتا اس سے نکڑے شو زکا دا برزخ خبر سوک برداشت کو لے نش دا برزخ دا خبر وس و طاقت دا چانشتا نہ آ روایات انشاءاللہ ذکر کوم چاہے کہ ذکر دے دا عذاب قبر. صحیح بخاری شریف کی روایت راغل ہے سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ وی چہ نبی علیہ الصلات والسلام بکل مزو کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل مزبو کو نہ اقبل علینا بوجہی منتب مخامخ کے ناست دی وجن علماء لکلی امام چ قوم تراگر دی نو کدا سے مخ کو یادی پلے مخ کو دا جائز قدر لدی سنت دا سی دی چی قوم لب مخامخ ناس نو ایک چاہ بخوب لی دلے ہو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبے اویا دا آغی تعبیر بے ولویست اگر دا سی خوب نا زمان دا عوام ام موردی نی چی بھائی خوب تعبیر تپوس میں ملا نہ کے نو خو چاہ چی دا شپی سلی دلی نو ساری ملا اللہ سننی ولی دا اللہ بندگانو دا ہر خوب دا تعبیر تپوس نشتا دا سی رز بھائی جی تاسو خوب نوی نہیں نبی آپ ساری روزانہ جی دا ٹول کسان پا نمبر نہ سی امام لے خود آغا با ترماخا میں پوری بلکار نہیں دی یو خوب باوری بیا بولوئی چی سسم خوب ہی ندا آغی تپوس سلے دا عالمی دین نو کی نبی علیہ السلام خلق لٹی دی اوکا سر آغا ما خوب لگلے ویزا چی شیطان در سر لو بھی ہو کی نبی آد آغا خوب نو دے تعبیر سے تپوس کی نو شیطان دری کسم خوب لے یو توئی شیطانی خوب بل توئی خیالی خوب بل توئی رحمانی خوب خیالی خوب دار ہے چی درز اسے کے لگے رش پہ مغی کے لگے دورز مثال پتو رٹنو پسی گرزش پکی مٹنو پسی گرزی نو ساری بتے امام لسے چی بیگا خوی ارز اٹنو پسی گرزی دم نا بتا لسے ہوئی خوی بگرزی دی یا رش پہ ہو سڑے گر کم سڑے درز تلاوت کے رش پہ ہم تلاوت کے بگئی پہ خبر ہوا ہے بائی سڑے درز اسے سر لگی آئے رش پہ ہمیں غی سر لگی آئے اوز دا خو خیالی خوب دے یو شیطانی خوب دے شیطانی خوب دا دے یر خوب دی ولی دو زان دے پیر اولی دو بل دے پیر اولی دو نو دام شیطانی خوب دے دے یار خوب سرے دا شیطانی دے دا با نبل لوے نبخپ لوے نبی علیہ السلام ویلی جدا سے دے یار خوب دے اولی دو زان دے پیر اولی دو یا بل نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہوے او دے گس طرف لبدری پیری لاری توکی او چپا کم طرف دے نو طرف بدل کس کپا خی طرف دے نو گس طرف لبشے او کپا گس دے نو خی طرف لبشے بس دا خوب ضرر مرتا لدس او یا بہتر خبر دا چرا پاسی او دسو کی او دو رکات نفلو کی بس دا دقی خوب نا یارا ما یارا در تنا دا پکا ہو که رحمانی خوب بھی ناغو یاد دا سی چانا تپوسو کچی اقل لری یا عالم دے یا تاثر امین دا او داولی وید اللہ حبیب وید خوب چسنگا تعبیر چاویستو نو اغشان نتیجے سرگد دیجی نو کیو سرے عالم دے طالب خراب تعبیر نو باسی کا عقل مند دے اتا سرے مینا دا غلط تعبیر بنو باسی او کتا سرے دشمنی دا نو دا سی او تعبیر بدلو باسی چی خفہ بری کی نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچا بخوب لی دلے ہو داغی تپوس بیتے ہو کو او تعبیر بے ویستو وی اوزل مونگ نا تپوسو کچا خوب لی دلے مونگ وی نا وی ما بیگا خوب لی دلے او خوب دے نبی وحی بھی خوب دے نبی سوی وی رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فأخذا بیدی می بیگا ما یو دو سڑی خوب کے نبی علیہ السلام و یولی دل اور آلل زید اللہ سونی و واخرجانی للارض المقدسہ زیو پاک از مکہ تبوت لب سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم. نو ناس آپی ورلو پہ او سڑی چی اغناس تے او بل سڑے والار دے او داغ پلاسو کی بیدی ہی کلوب من حدید تو اس پنے کنڈے پلاسو کی دی. نو دا داغ ناس سڑی پا دی وخکی کیا کنڈا وردن نکی حتی یبلو اقفاہو او دا وخکی ور تشلیش لئی تر دی چی دیو ڈوکی پورے دے سر دیو ڈوکی پورے رو رسوئی. نو دا یو وخکی چوش لئی بیا کنڈرا والی دی بلکی ور کی او دی سارا پوری ورتش لئی خوچی اغا داش لئی او دی پل رازی نو دا بیا سمشوی دا غشانکار ور سرکی قلتو ما حادا ما دی دو مرگورو توی دا سوک دے قالا انتوالق ما تا دوارو ویزتا پوس مکولا ور سید الکائنات پسترگو یو شیوینی خوچی اللہ دا طرف نا علم ندر آغلے پا حقیقت نا خبری بگئی پا خبرو دا اللہ دا طرف نا چھو وہی ندر آغلے نو پا حقیقت نا خبری. عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت دے. عالم الغیب اللہ رب العزت دے. نبی علیہ السلام تتوام کی زہر چولی شیو کنا خیبر یہودیانو چکل اپا توری پا زورو نو سوالے نوی راشو ٹکالا ولو کئی پا آغا ٹکالا کی رسول اللہ تا زہر واجو. نبی علیہ السلام سر صحابی پا پینڈا ناستے بشر ابن براہ ابن معرور رضی اللہ عنہ اگر چھوڑن بھائی نوڑائی واچھو لکھو قربان دا صحابہ و دا شان نخورات پی خون لگی دو کوئی کا زوام چھو خورات کی خسخون من دے نسن رسول اللہ بانے توام گڑ وڈ نکم اگر نوڑائی تیرہ کم. نبی علیہ السلام تم پتنو جی دی کی زہر دی نا اللہ دا طرف نچی وہی رالا نو اگر پلوخی کی پرو توام خبری شروع کی اگر زنانے رو گختا زینب نمو یہودیوہ ولی دی توام کے لیسے چل کرے وی چادر تالوی دی توام را تحلوی داد رسول اللہ موجزہ زہر نبی علیہ السلام تپ توام کی یو نوڑی نبی علیہ السلام امتی رکھا اور دم را سخ زہرو چھے ہر کال بد زہرو بیماری پہ نبی علیہ السلام رکھا اور چھے کل وفات کے دو بخاری شریف روایت تے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ توئی وی ہر کال دا زہر وغا بیماری پا ماں بانے حملہ کئی وی دا غا وقت دے بیا بیماری رالا او ما تا معلومی گی لکہ دنیا نا رخصتے گی آغا زہر سبب وفات جوڑ شوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما تا مرگر ویزت اپوس مکو لالو وی رالو یو سڑے دے او پا دے سٹ بانے دا سی پروت دے لکہ ستون استاغ دا سی سڑے پروزی او دا قفا سر پز مکا بانو لگئی او بل سڑے دا آغا دا سر دا پاس والار دے او دا آغا سر دا سخت سخت گٹ دی پلاسو کی دے. نو دا آغا دا سر پی چخنی کئی پا دے گٹا نو چی دا گٹا دے سر لراوا چاہی سر زری زری لار شی او آ گٹا دا سی اور گڑی نو دا کس آغا گٹی پسی لار شی چی دے گٹا راخلی چی رازی نو سر دا سمی نو بے پاگی چخنی کی زری زری سر لار شی بیا چی گٹی پسی لار شی واپس رازی بے سر سم شوے. نو ما ورتوی دا سوک دی ما تیوی زمخ کی زا زمخ کی زا وی تردی چرالو او یو تنور ترو رسیدو دا سی سورے دے لکد تنور پخلکی چی سورے دا آغی اوچت طرف تنگ دے او لام دے فراخ دے او پائے کی اور بلی گی نو چی لمبر اوچت شی دے تنور نا نو ورکی بربند سڑی او خزم رو چت شی لمبے سر بربند سڑی او خزم دا بخاری شریف روایت تے اور دا زمون دا علماء اتفاق دے وَيَسَهُ الْكُتُبِ بَعْدِ كِتَابِ اللَّهِ أَسْسَحِيهُ الْبُخَارِيُ دا کتاب اللہ نا پس صحیح کتاب سے شہر بخاری شریف سے اور دا چاہوے لی اگر زمون دا عالم یا مرگری سرٹوں کے کھولے ویتے چوے چے ارہ خبر حدیث کی منم دے گنے نبے منم وی کتاب اللہ نا پس سم کتاب کم ٹولو کی صحیح کتاب سے بخاری وی چاہوے لی وی عالمان ویلی نو امامان ہم دا خبری کئی کرنے دا بخاری تا چاوے لی قرآن کی ویلی جدا صحیح کتاب دے کہ رسول اللہ ویلی چی صحیح کتاب دے نو لما وی چی اصحو الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری اس کا مثال پتورے اس لئے ویزا مذہب نمنا موتولے کتاب اللہ نفس صحیح کتاب سے وہ بخاری چاوے لی وی با عالم ویلی نو چت دا عالم منی او کافر کی گی نا نو دی مذہب و مقلد لو لی کافر وی پھر گئی تو خبر وی چه ده امام صاحب ومنل اعلان کی بخاری ده امام صاحب نا رستو ہے ده دی سلور امامانو نا امام بخاری رحمت اللہ لے رستو ہے تولو کیا خیر نا امام سوک ده امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ لے او ده امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ لے پشاگردانو کی ده امام بخاری چاہ ویلی چی بخاری ده قرآن نفس صحیح کتاب ده عالمان ویلی تم دعوے چاہو ده قرآن نفس صحیح کتاب سے نو چاہ ویلی عالمان ویلی چی تد عالم منے و کافر کی گنا نو کما ده امام سے وہ من دی پلو گو رہی مثال پتو رہی ہو سڑے اس یو بھی سڑے دے دے عمل کئی مثال پتو رہی رف الیدین سنت یمین پا جہر سنت چاہ ویلی وی فلانی عالم ویلی دی خوخپل پا بخاری شریف نو پوئی گی کنا وی یو بھی چالے ویلی چمال بے بخاری کی خیر ناغو لیدا بخاری دے حدیث ختم سے غو لیدا غزم انم زکانا چی دی کی خویلی نی دی چی رواہ البخاری پوئی دے تخبر بانے او دا سی چی عوام لپتن لگی زمون ما شمان و زمون کو جماعت کیو امامو نخل کو بیدے تولی مسئلے دے قرآن نکج آغا با پنجگن دے فارسی و کتاب دے خطبہ دے وی اغین باب مخلنی ولی یو رد دو جمعی پر از خطبہ تیر شو کیونکہ پنجگن کی خطبہ ونا دے فارسی اشارو آغا را دے نخل کو لپتو لگی دے چی دا خو قرآن شریف ندے دا خو پنجگن مخلنی ولی نو دا دا بخاری شریف روایت تے دا چاویلی چی بخاری دا قرآن نفس صحیح کتاب دے علماء ہوئے دے یعنی دا علماء خبر چی سوک منی نو پاغی کافر کی گنا نو کتر یا عالم منی و کافر نشوی نو منگ دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ و منل یا چا دے امام شافی رحمت اللہ علیہ و منل یا دے امام مالک رحمت اللہ علیہ و منل یا دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ و منل نو دا امی سری کار دا دے چی دے بد عالم نہ تپوس کئی پشت خبر مانے امی سڑے خوخ پلے نہ پوئی گی خوچی پچا دے دے اعتماد دے چی دا عالم دے نوغن بتب اس کے نو خبر امی دا کولا چی دا حدیث گرے دے بخاری شریف تے او دے کتاب اللہ نفس صحیح کتاب سدے بخاری شریف تے نو وی باغ تنور کی لمبا چی بہوچا تشوا نو بربن کسان بہوچا چھل بیاب لمبی زان سرکت یوڑل نو ماوی دا سوب دی ویزا مخ کی روان شتر دے چی او نہر ترالو چی دے وینو نہرو او یو سڑے دا نہر پا منس کے دے لا سخپی خوزائی لامبو وی نو دے غاڑے لے چرانج دی چی او سڑی زان سر گٹی جمع کڑی نو دے چی دے وینو دے نہر نروزی کنا نو پا دے خلکی پا گٹ ہو لی نو آغا گٹے دے خلکی وردن نشی او سٹ سر دیوز او دا سکار ور سر کی ماوی سوک دی وی زاو تپوس مکوا زاو تپوس مکوا تردی چرالو یوشنی باغی چیتا پاغی کی اولوی اونوا دونے پا ویخ کی او بڑا سڑے ناستے گیر چاپی رتی ما شمان دی او دا دی اونی سر نیز دی او سڑے دے او دا غمخی تا اور دے او بلئیے نزی دی اونی توخی جولم دی دوارو کسان اونی لوخی جولم واد خلانی دارن لم ارا قط تو احسن منها دا اللہ حبیب وی پا دی اونی کی او دا سی زیل وردن نکم چی ما دا سی خیست زیلو کتنے او پاغی کی بوداگان دی زوانان دی بے وروخی جولم داغی نبر یو بل کور تاغ داغی نم خیستو نماور تاوی طولش پا موگر زولم او اس خبر مرانو کو چی دا ما سوکت لو سدیو سنی ندی دوار ورطا دی خوز خبر دارے در کوی تا چی اغا کسو کتو چی داغ دا وخکی دا دیزے نتر دیزے پوری شلو لکی دو داغ سڑے دی چی دروغ ہوئی او دا دروغ دنیا کی خوریگی نو دا مسئلہ روت دروغ جن سر با قبر کی دا کر کی دا عذاب قبر رسول اللہ قتلے عذاب برزخ کی قتلے سو کم چی دروغ ہوئی ننزم مسلمانان کلمی والے سوئی وی چی دروغ نوئے وقت نتیری گی دا سی وئی کنوئی وی بھائی نن وقت چی دروغ نوئے وقت نتیری گی نو وقت نتیری گی خود دروغ جن پا قبر کی دا سزا دا دا بتر قیامت دس رکی وی دا غ دروغ جنو چی دروغ بیوی او دا دروغ با بیا خوری دل دس را بتر قیامت دا کی گی او ها غسڑے چی سر بے پا گٹ زری زری کڑے شو وی دا غسڑے چی قرآن از دکڑے و طولش پا دپراتو نی درز پی عمل کولو نگو را کتاب اللہ لبا کی نم پا جمعہ کی بے آوری پا درس کی بے آوری خوکدش پی غافل پروتی ند ماس خطن مسکے ند سہر مسکے او نپی درز عمل کے نوی دس را بتر قیامت پوری دا کار کی او هر چا غسړی چې سوری کې اور بلې دو تنور کې وروچت بشول وې دا غ بدکار جناکار سړی او جناکار زنانه دی دای سره به تر قیامت پورې عذاب قبر کې دا معاملې کې او دا کم چی دے نهر کیو لیدو چی دا وینو پا نهر کی لامبو والا او بل پا گٹا ویشتو سٹ نبے گٹا ہوا تا وی داغ سود خور دے لکنن سود خوری عام دا باندو ندی بیمی دی تالوی لوی بیرو والا دا سی شردی گی نسام مخ کی تشل پی روای وی مولا نپوی گی نا پوا دے دے وی غریب دی دنیا نس خبر رے دنیا کم دے لور سیدا دا حکومت دا قوم دا ترقی او دا فائدے کارو رجی دے وی جی باندو نو بیمی بندی باندو نالو بیمی الو دا سود دے جواری دا دارنگ دی بازار کی او لین دین وی وی کرا زراکا وی سمر برانا گٹی سلو پس دورا وی زدہ گاڑے میں در لپدی دم رو لگولو لکہ درس کی موارد دیتا بیو العین وی دیتا سوی بیو العین ورت وی نو سود خور سر بطر قیامت پوری داکار کولش اور لیوی آغا اونا چی دیو کتاو دا غی پا ویخ کی بودا ناستو دا ابراہیم علیہ السلام او دا معشومان چو دا دخل کو اولادو او دا اوری چی بلولو دا دا جہنم غز موار فرشتو او حدیث دا معراج کی راغلیو نبی علیہ السلام چی بچت اتلنو ملائکو بولتا بس سم کولو او خاندل بے او مرحبا بے وی لیکن یوزے کی مرحباو ویلے شول خوتا بس سمی اونو کن جبریل تیوی طول رالو تبسمو کو خواغا یو کس تبسمو نو کو دا دا اور بل ان کی فرشتہ دا دا چی کلن اللہ پیدا کری چالے خاندلی ندی کچر چالے خاندلی دا تالب خاندلی وچی تالے ان خاندل نو نور سوک دی چی غلب تبسمو کی وی دا چی اور بلولو دا دا اور بلولو والا سدا دا دا غی فرشتہ دا اوی دا رن بنے دار چی تاو کتو دا دا آم مسلمانانو پا جنت کی او برزخ کی زیرے او دا دویم کور چی دیو کتو دا دا شہداؤ دے وانا جبریل وحادا میکائیل رسول اللہ تاوی زی جبریل مودا میکائیل لے اور رسول اللہ تاوی برو گورا نبی علیہ السلام ہوئی چی برا میں اکتل نو لکا وریس چلر اسمان کی خکاری دا سی اوزے میں خصائی کو مال اوی دا ستا زیرے نو رسول اللہ ورطوی دعانی ادخلو منزلی ما پریزائی کنے چی دی خپل زیل وردن نشم نو فرشتی ورته وینا ستا لغن تی عمر پاتے دے چی اغم مکمل کی نو دے زیل با بیاران دے اس والے نشتلے نو دا زمائی زتمند دی حدیث کی چی رسول اللہ دا سوکتل دا غازا بی قبرو چالا دا دروغ نمیلاوی دو چالا دا سدخوری نمیلاوی دو چا قرآن زدکڑے و خوامل پی نکولو دا سی نور حدیث پی انشاءاللہ ورسر ورسر ذکر کرو چی ایک دا عذاب قبر ذکر دے او بیا بور پسی انشاءاللہ آغا اعمال ذکر کرو چی غیبانے سڑے دا قبر دا عذاب نبچ کی او دا خبر دیر اہم دا حکم منگو تاسو لاللہ دا دید آوری دو دا عمل کل توفیق رش چی آغا عمال منگو تاسو آورو چی دی قبرنو کی که مسلمان دے او که کافر دے سو جن عذاب ملاوی کافر لے خود کفر دا وجن ملاوی گی نو مسلمان تا دا کم عمل دا وجن ملاوی آغا یو عمل علماء شمیرلے روایاتو کراغلے انشاءاللہ که زندگی وی ترتیب سر بے ذکر کو او اللہ دے مالا موتا سلاو طول امت مسلمتا دا آغا اعمالو نا دا بچ کی دو توفیق را کی چی مونگ لپی قبر کی سزا ملو نش او رب العالمین نی مونگو تاو سرا دا خپل رحم و کرم معاملو کی دا آغا اعمالو توفیق دی اللہ را کی فکمو اعمالو بانی چی مونگ دا عذاب قبر نا بچ کی گو اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين اللهم اهلك امريكا وروسيا والهنود واسرائيل وسائر اعوانهم اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم اهلكهم كما اهلكت عاد وثمود اللهم انج اخواننا من ايدي الكفار والظالمين اللهم انجي اخواننا من ايدي الكفار والظالمين ربنا واعطنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد نبازي مسلمانان سو پریشانی دی دعا دے پارے وی دی طول اخلاص رسوالو کئی جے چا سے دینی دنیوی پریشانی وی اللہ دے تمام امت مسلمہ حاضرین و غائبین و طول دینی و دنیوی پریشانی دی ختم کی اللہ دے دنیا فنا و زوال دے مستا سزرنو کی واچئی دا آخرت طرف تا توجہ اللہ پا ذنو کی پیدا کی الہ العالمین خپل او دخپل حبیب منہ و محبت زمون ذنو کی واچائی دا دنیا او دا دنیا دا مال او دولت او دا دے نقشو منہ و محبت اللہ زمون استاس او دا تمام امت مسلمہ دا ذنو نو بسی او دا چاہ سا پریشانہی وی اولاد نی اللہ اولاد ورکی بیمارانی الله ورته شفا ورکی چا نور اس پریشانی وی الله د تمام امت مسلمه پریشانی ختمی کی او هر ځای کی امتی چې په کمی طریقې د دین کار کوي الہ العالمین مدد او نصرت کی او د امت په منځ کې جوړ او اتفاق راولي دا کم خلق چې د دین بدخوا دی الله د ورته هدایت کی او که هدایت نصیب کی نی نو لکمخ کی اللہ سرنگی دے دین دلار ان رکاوٹن لے دکڑی اللہ دے نست و نابود کی او ہلاک و تباہ دی کی سوک چی دین لاؤ قرآن تا پلا رکے رکاوٹ جوڑے گی وصل اللہ تعالیٰ خیر